do Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej, ulica Myśliwiecka 357. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Środa, 22 lutego, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejm nie odwołał marszałka Marka Kuchcińskiego. Za odrzuceniem wniosku PO zagłosowało 241 posłów. Węgry rezygnują ze starania się o letnie igrzyska olimpijskie, wycofają kandydaturę Budapesztu. To będzie bezsenna noc dla cukierników, pieką pączki na tłusty czwartek. Sejm odrzucił wniosek PO o wotum nieufności wobec marszałka Marka Kuchcińskiego. Posłowie Platformy domagali się odwołania marszałka w związku z nieprawidłowościami, do których ich zdaniem doszło w czasie uchwalania budżetu na ten rok. 16 grudnia głosowanie odbyło się w sali kolumnowej, do której marszałek Sejmu przeniósł obrady po tym, jak opozycja zablokowała mównicę sejmową. Głosowanie poprzedziła debata. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że Marek Kuchciński nie przestrzega praw opozycji do zabierania głosu w debacie. Wielokrotnie naruszał fundament podstawy regulaminu Sejmu, czyli artykuł 184 ustęp 8, czyli odbierał głos posłom opozycji. Odbierał przed zakończeniem wypowiedzi, odbierał i z kneblowania ust opozycji stworzył polityczną, parlamentarną metodę. A Marek Kuchciński uważa, że był zbyt pobłażliwy wobec posłów opozycji, którzy blokowali mównicę sejmową i salę obrad w grudniu i styczniu. Marszałek Sejmu mówił wieczorem w TVP Info, że nie może być zgody na łamanie regulaminu, a reakcja na działania paraliżujące pracę parlamentu musi być stanowcza. Byłem zbyt tolerancyjny i zbyt liberalnie podchodziłem do łamania przepisów przez posłów, głównie opozycji. Tych, których nazywamy w tym języku potocznym chuliganami politycznymi. To nieładne określenie. Tak, nieładne, owszem, ale którzy świadomie chyba wielokrotnie łamią przepisy wewnętrzne, mówią nie na temat i marszałek Sejmu, dbając o powagę Sejmu, musi reagować. W wywiadzie dla Polskiego Radia 24 marszałek Kuchciński poinformował, że nie zakończył jeszcze analizy zachowania posłów z 16 grudnia. Zapewniał, że szuka porozumienia umożliwiającego efektywną pracę Sejmu. Komisja Europejska dobrze ocenia perspektywy gospodarcze Polski, ale wytyka też słabości. W Brukseli opublikowano raporty dla państw Unii z zaleceniami, które mają poprawić ich konkurencyjność. Analiza dotycząca Polski liczy 50 stron i mowa jest w niej o tym, że nasz kraj w szybkim tempie nadrabia dystans do państw Zachodu. Eksperci komisji napisali też o rozwijającej się gospodarce mimo spadku inwestycji, o rosnących przychodach i podnoszonym standardzie życia. Ale w dokumencie możemy także przeczytać, że niepewność regulacyjna może odbić się negatywnie na stabilności biznesowej. Ponadto komisja skrytykowała Polskę za niedostateczne postępy, m.in. w zapewnieniu stabilności systemu emerytalnego. Jako krok wstecz eksperci ocenili decyzję dotyczącą obniżenia wieku emerytalnego. W dokumencie jest także zalecenie, by Polska trzymała w ryzach budżet, bo mimo wzrostu PKB rośnie też deficyt finansów publicznych. Ponadto, zdaniem komisji, Polska powinna poprawić ściągalność podatkową. Pozytywnie oceniono natomiast program 500+, jako sposób na zmniejszenie ubóstwa i nierówności w dochodach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Węgry wycofają kandydaturę Budapesztu do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2024 roku. Decyzję podjęto po spotkaniu premiera Viktora Orbana z burmistrzem stolicy i węgierskim komitetem olimpijskim. Organizacja Igrzysk napotkała na duży opór wśród samych Węgrów. W ubiegłym tygodniu Stowarzyszenie Momentum poinformowało, że zebrało ponad 260 tysięcy podpisów na rzecz rozpisania referendum w tej sprawie. Budapeszt pięciokrotnie ubiegał się o organizację Igrzysk, ale za każdym razem przegrywał. Na placu boju pozostaną teraz Los Angeles oraz Paryż. Przed cukiernikami bezsenna noc. W wielu piekarniach wieczorem rozpoczęły się przygotowania do tłustego czwartku. W Szczecinie w zakładzie z prawie 30-letnią tradycją usmażonych zostanie ponad 35 tysięcy pączków. Przygotowania idą pełną parą. I smażą się. Ile? Sprawdzamy na kolor bardziej niż na czasowo. Nie? Jeżeli kolor ma odpowiedni, czyli tak jak pani widzi brązowy, to w ten czas obracamy, no i są nabijane różnymi nadzieniami, oblewane w pomadę. Nie? Cała załoga jest na miejscu, mówi Romana Mierzwińska, szefowa cukierni domowa. Pieczemy, nikt nie ma wolnego, wszyscy pracujemy. Jedna zmiana pracuje właśnie w nocy, a druga w dzień. Pieczemy cały czas świeże w dzień, także nasi klienci mają cały czas prawie gorące pączki. Jak długo trwają przygotowania do tłustego czwartku? Prawie dwa dni, bo trzeba zorganizować inaczej zakład, nawet część urządzeń schować. zmontować, drugie wynieść. Tylko na te pączki, tylko robimy pączki. W różnych smakach. I z budyniem, i przede wszystkim z marmoladą różaną, z likierem, z toffee, z czekoladą, co lubi. Cukiernicy będą smażyć pączki nawet do jutrzejszego popołudnia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro sporo chmur i w całym kraju przelotny deszcz, a wysoko w górach śnieg. Tylko na wschodzie możliwe większe przejaśnienia. Na termometrach w Trójmieście 5 stopni, w Białymstoku i Lublinie 6, w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Warszawie 7, w Rzeszowie 8, we Wrocławiu i Krakowie 10, w Katowicach 11 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca. Co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem. Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów. Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Płyta długo grająca. Siedem minut po 22:00, Anna Regulska i Przemek Psikuta. Kłaniamy się, to nasze 35. spotkanie, które w planach mieliśmy spędzić zupełnie inaczej, w innym świecie. No ale wczoraj wieczorem dotarła do nas wszystkich informacja o śmierci jednego z największych dyrygentów naszych czasów. Odszedł Stanisław Skrowaczewski. Zmarł w wieku 93 lat w Minneapolis w stanie Minnesota. Muzycy z jego ukochanej orkiestry napisali tak. Ciężko wyrazić ogrom bólu, który odczuwamy po śmierci maestro Skrowaczewskiego, który tyle znaczył dla naszego zespołu. Nawet gdy przestał już nim kierować, co rok powracał jako honorowy dyrygent, stan Minnesota stał się jego domem. Dziś do 23:00 słuchamy muzyki pod batutą Stanisława Skrowaczewskiego. Thank you. Zaczynamy od muzyki Franciszka Schuberta. Allegro Moderato, pierwsza część symfonii Hamol ósmej Schuberta, jednej z ulubionych symfonii Stanisława Skrowaczewskiego. Orkiestra symfoniczna w Minneapolis, no i początki Skrowaczewskiego, jeśli idzie o nagrywanie płyt w Stanach, to jest longplay wytwórni Mercury, który w Europie ukazał się także nakładem Philipsa. Stanisław Skrowaczewski, który zmarł wczoraj w wieku 93 lat, który pracował praktycznie do końca życia, będąc najstarszym aktywnie działającym dyrygentem. Urodził się we Lwowie w roku 1923. Swoją edukację rozpoczął w wieku 4 lat. Mając lat 7, skomponował już pierwszy utwór symfoniczny. No a 4 lata później debiutował jako pianista. Studiował kompozycję w Paryżu. Studiował u Nadii Boulanger. Uczestniczył także w założeniu awangardowej grupy Zodiak właśnie w Paryżu. No a tuż po wojnie, w 1946 roku, został dyrygentem pierwszej polskiej orkiestry symfonicznej we Wrocławiu. Później prowadził Filharmonię Śląską w Katowicach, Filharmonię Krakowską, a także był stałym dyrygentem Filharmonii Narodowej w Warszawie. No a później przyszedł duży sukces, przyszło zwycięstwo w międzynarodowym konkursie dyrygenckim w Rzymie. To był rok 1956. Wtedy na Skrowaczewskiego zwrócono uwagę, wtedy też zaprosił go do Stanów Zjednoczonych sam Georg Sell, szef orkiestry clevelandzkiej, którą Stanisław Skrowaczewski poprowadził w roku 1958. No i od tego momentu kariera dyrygenta zaczęła się bardzo dynamicznie rozwijać. W roku 60. objął stanowisko dyrektora muzycznego Minneapolis Symphony Orchestra. Obecnie to Minnesota Symphony Orchestra. Orkiestra zmieniła swoją nazwę. No i funkcję szefa tego świetnego zespołu Stanisław Skrowaczewski pełnił przez 19 lat. Ale dyrygował także innymi zespołami. Później prowadził jeszcze kilka renomowanych orkiestr. Warto pamiętać, że był pierwszym dyrygentem Halle Orkiestry w Manchesterze, najstarszej brytyjskiej orkiestry założonej w 1857 roku. Tam Stanisław Skrowaczewski działał od połowy lat 80. do roku 91. No a teraz u nas kolejna płyta i to będzie jedna na pewno z najpiękniejszych płyt w dyskografii Skrowaczewskiego, także jedna z najważniejszych płyt dla nas, bo to płyta z muzyką Fryderyka Chopina, zresztą nagrana z Arturem Rubinsteinem przy fortepianie, o którym ostatnio Państwu sporo opowiadałem. Pierwszy koncert fortepianowy Fryderyka Chopina, koncert e-moll opus 11, który Rubinstein ze Skrowaczewskim zarejestrowali dla wytwórni RCA Victor. Ta płyta ukazała się w roku 1961. Stanisław Skrowaczewski prowadzi tu zespół londyński, zespół New Philharmonia Orchestra. Posłuchamy dziś części środkowej, słynnej romancy. Thank you. To nagranie, to płyta, która już od dawna należy do kanonu. Pierwszy koncert E-moll op. 11 Fryderyka Chopina. Dziś u nas część środkowa przy fortepianie Artur Rubinstein. New Filharmonia Orchestra pod batutą Stanisława Skrowaczewskiego. Jedno z tych pięknych spotkań tego wybitnego dyrygenta to był rok 1961. Stanisław Skrowaczewski. Wspominamy, żegnamy dziś tego wielkiego muzyka, który odszedł w wieku 93 lat, o którym mówiono, że to najstarszy dyrygent naszego świata. Oczywiście mając na myśli tych z absolutnie pierwszej artystycznej ligi. No i mówiono o nim także, że to największy pośród współczesnych znawca muzyki Antona Brucknera. Muzykę Brucknera Stanisław Skrowaczewski zgłębiał przez całe swoje życie. Nagrywał ją, koncertował, prowadząc symfonię Brucknera. Zresztą ostatnie jego koncerty to 7. i 8. symfonia Brucknera. Pożegnał się 8. symfonią Brucknera ze swoją publicznością w Minneapolis, a ostatni polski koncert, ostatni wrocławski koncert, który odbył się w kwietniu ubiegłego roku, wówczas maestro Skrowaczewski poprowadził 7. symfonię Antona Brucknera. O symfoniach Brucknera mówił między innymi tak: takich symfonii dzisiaj nie można już by pisać. Świat jest inny. Natomiast ideałem jest dla mnie coś, co tkwi w tej muzyce. Może zabrzmi to bardzo głupio, ale ja nie mam innych słów. Chodzi mi o posłannictwo, o pewną głębię, o coś, czego nie można określić, a co nagle zmusza ludzi na przykład do płaczu, dzięki czemu słuchacze mogą być przeniesieni w sferę nieziemską. Na tym polega metafizyka sztuki. No to teraz Bruckner, proszę państwa, i płyta bardzo ważna, bo to jest jedyna czarna płyta, która ukazała się w Polsce z polską orkiestrą, jedyne polskie nagranie Stanisława Skrowaczewskiego na long playu. To był rok 1981, luty 81 roku, Warszawa i Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Narodowej, gdzie powstało to nagranie, nagranie trzeciej symfonii D-moll Antona Brucknera, zwanej Wagnerowską. Jeden z najważniejszych utworów w moim życiu. Tak mówił wówczas o tej symfonii Stanisław Skrowaczewski. Dziś w naszej płycie długogrającej finał tego przepięknego utworu, czyli Allegro. Orkiestrę Symfoniczną Filharmonii Narodowej prowadzi Stanisław Skrowaczewski. Thank you. Tak kończy się trzecia symfonia demol Antona Brucknera. To finał tego czteroczęściowego, bardzo ważnego utworu, ważnego także w karierze Stanisława Skrowaczewskiego. No i to niezwykle istotna płyta, która, jak słyszymy, no, wytłoczona jest tak jak to przed chwilą brzmiało, ale takie były czasy w Polsce. To był rok 1981, a to jedyna czarna płyta Stanisława Skrowaczewskiego wydana i nagrana w naszym kraju. No i pierwsze polskie wykonanie tego utworu. Płyta polskich nagrań i muzyka Brucknera, z którą no chyba już zawsze będzie kojarzony Stanisław Skrowaczewski, jeśli mówimy o twórczości Brucknera, o twórczości Schuberta, będzie stawiany najwyżej pośród tych największych dyrygentów. I na zakończenie tego naszego dzisiejszego krótkiego pożegnania Stanisława Skrowaczewskiego, który zmarł wczoraj w wieku 93 lat, na zakończenie sięgam po jeszcze jedną bardzo piękną płytę, bo to płyta wydana sumptem orkiestry w Minnesocie na 75. rocznicę istnienia tego zasłużonego zespołu. Stanisław Skrowaczewski wówczas, na początku lat 60., dopiero zaczynał pracę z tym zespołem, no ale tu, na tym long playu, został zestawiony z takimi sławami jak Verbrychen, jak Eugene Ormandy, jak Dimitri Mitropoulos i Antal Dorati. Stanisław Skrowaczewski, który sam wybrał do tej kompilacji fragment swojego nagrania do sztuki teatralnej, do muzyki incydentalnej Rosamunda Franciszka Schuberta. A zatem Schubertem zaczęliśmy, muzyką Schuberta również się dziś pożegnamy. To nagranie powstało w siedzibie orkiestry Minnesoty, tam gdzie no, chyba najwięcej czasu spędził Stanisław Skrowaczewski, Northrop Auditorium Minneapolis, marzec roku 1961. To jest płyta wytwórni Mercury. Minnesota Symphony Orchestra i Stanisław Skrowaczewski w muzyce Schuberta dziś na zakończenie. Pięknie dziękuję. Przemek Psikuta. Dobrej nocy.